18. Lusak se v čele svých jezdců blížil ke Kevře. Byli na cestě už od svítání. Při pohledu na zničenou městskou bránu pobídl koně. Zavolal na Marka, který cválal po jeho pravici. Vaše obavy byly oprávněné, messire. Město padlo. Prosme nebesa, aby hrad ještě vydržel. Dolehla k ním ohlušující detonace. Útočí na pevnost, dovtípil se Mark. K hradbám jim zbývala ještě čtvrt hodina jízdy. Stanový tábor, který hrabě rozbil před městem, střežila slabá desítka mužů. Smetli je za chodu. Oddíl rychle postupoval hlavní ulicí, posetou mrtvolami. Musíš uznat, vysílal Raj, že jim to jde docela dobře. Nemají vůbec zapotřebí nějaké školení od tvého společenství čistého zla. Viděl bych to spíš tak, že není třeba rozšiřovat jejich obzory o nové nápady. Na hradním nádvoří ještě kladly odpor poslední izolované skupinky králových vojáků. Nečekaný příchod bývalých vězňů způsobil v řadách útočníků paniku. Lusak kolem sebe byl hlava nehlava a postupoval rychle vpřed. Patterson, který se držel těsně za Markem, byl překvapen obratností, s jakou se jeho nadřízený zbavil dvou nepřátel, kteří se zavěsili na jeho koně. Myslel jsem si, že nesmíme nikdy zasahovat do vnitřních sporů. Už ten fakt, že máte na sobě uniformu, že cváláte pod nějakou korouhví, vás zařazuje do jednoho z táborů. Konec konců, partie už je stejně rozehraná a naše účast běh událostí příliš neovlivní. Pozor zprava. Špička meče zasáhla divokým výpadem Pattersonu v hrudník. Nemít ochranný štít, zabořila by se zbraň do jeho těla až po jílec. I tak byla rána vedena takovou silou, že na zlomek sekundy pozemštěna zcela ochromila. Instinktivně reagoval na útok prudkým švihnutím svého meče. Zděšeně sledoval svého protivníka, jak se hroutí na zem s hlavou napůl oddělenou od těla. Poprvé v životě někoho zabil a udělalo se mu špatně. Inkasoval další dva zásahy, aniž si to příliš uvědomoval. Tři gardisté na něho zle dotírali, pevně rozhodnuti s ním rychle skoncovat. Jako ve snách viděl, jak se útočníci kácejí pod strašlivými údery Reje. Pro boha, vzchopte se, Riku. Řval na svého společníka Mark. Takhle se za chvíli generátor ve vašem opasku vybije. Vracejte alespoň rány, jinak jste za hodinu bez ochrany. Nehledě na to, že domorodci nepochopí, jak je možné, že jste po všech těch zásazích ještě stále naživu. Promiňte, Marku, já vím. Ale teď zapomeňte na zemi a na civilizaci. Jsme v jiném světě, kde mají úplně jinou stupnici hodnot. Držte se za mnou, Lusakovi se podařilo proniknout do Donjonu. Nečekaný zásah čerstvých sil změnil průběh bitvy. Naděje na vítězství se přesunula na druhou bojující stranu. Gardisté hraběte ztráceli iniciativu a jejich ztráty rostly. Jejich kamarádi na hradbách mohli jen bezmocně přihlížet. Ve velkém sále v přízemí Donjonu vřava a zmatek vrcholili. Povstalci se natlačili u úzkého schodiště, aby zlikvidovali poslední ohnisko odporu králových věrných. Ti za boje ustupovali do vyšších pater věže. Nečekaný útok do týlu dostal gardisty mezi dva ohně a dvorana se stala dějištěm nemilosrdné a divoké bitky. Patterson, který se držel stále v blízkosti Marka, obdivoval zručnost, s jakou kapitán zacházel se svou zbraní. Lusak, razící si cestu houfem nepřátel jako divočák s mečkou honících psů, náhle zavil nelidským hlasem, když před sebou spatřil známou siluetu. A s roku, ty zrádče, přišla chvíle odplaty. Rozpoutal se divoký a nelítostný souboj na život a na smrt. Ostatní bojovníci instinktivně ustoupili, aby udělali dvojici místo. Mark, který se s Asrokem už jednou utkal, věděl, že rytíř má obrovskou sílu. Lusak mohl kompenzovat tento handicap svou rychlostí a pružností. Dlouhé minuty byl výsledek boje na váškách. Štít zdemolovaný hroznými údery chránil Lusaka stále méně a z Asrokova ramene, zasaženého špičkou meče, vytékala krev. Oba protivníci měli stejně nepříčetný výraz v obličeji a oči jim plály nenávistí. S chraptivými výkřiky vyráželi do nových a nových útoků. Mark se nemohl spokojit s roli pasivního diváka. Odrážel útoky vojáků, kteří byli ve stále větším počtu vytlačováni z vyšších pater. Patterson, který se konečně zbavil své strnulosti, se byl jako ďábel, pod nenápadným leč bedlivým dohledem Raye. Nepřekonatelný android poslal k zemi každého, kdo se k němu přiblížil. Používal údery plochou stranou meče, aby se vyhnul zbytečnému zabíjení, i když věděl, že vždycky se najde někdo, kdo dokončí jeho dílo a dorazí zraněné. S vítězným řevem zabořil konečně Lusak svou zbraň do Asrokovy hrudi. Obrovská postava na okamžik znehybněla. V posledním zoufalém gestu se zrádný šlechtic pokusil zvednout svou zbraň. Ta mu ale vyklouzla z ruky a s řinčením dopadla na dlažbu. Lusak škubnutím vytrhl meč z těla svého protivníka. Ten se zapotácel a sesul se pomalu k zemi. Lusaku, pozor! Za vámi! Markovo varování přišlo o zlomek sekundy pozdě. Jeden ze Zirkanových gardistů sekl rytíře zezadu do levého boku. Lusak klesl na kolena, štít mu vyklouzl z ruky. Mark se zuřivě vrhl vpřed. Strašlivou ranou jednomu vojákovi téměř odsekl hlavu a druhému v zápětí probodl plíce. Zákeřník, který zranil Lusaka, už neměl čas použít svou zbraň podruhé. Zhroutil se na zem s lebkou rozpolcenou mečem pozemšťana. Ten zachytil klečícího Lusaka a opatrně ho položil na dláždění. Raye, který sledoval svého přítele s těsné blízkostí, zlikvidoval téměř mimochodem tři gardisty, snažící se ohrozit Marka. Odvysílal. Je ztracený. Rána zasáhla slezinu a způsobila vnitřní krvácení. Nepřežije ani hodinu. Lusak, který poznal Marka, ze sebe s námahou vypravil, princezna. V prvním patře. Ochraňte ji. Prosím vás. Rychle, ve jménu našeho přátelství. Než zemřu, chtěl bych. Mark neváhal ani okamžik. Riku, zakřičel, zůstaňte tady a dejte na něj pozor. V doprovodu Raye se vrhl vzhůru po schodišti přeplněném gardisty. Nikdo nebyl schopen čelit tak divokému útoku. Jedni padali jako podťatí pod údery kapitána, druzí se ocitali ve vzduchu, vrháni Rayem na druhý konec dvorany. Za tři minuty byli oba přátelé na odpočívadle prvního patra. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami, Mark, stone,